berindang di hakin sirah. Ku mampu, ku mampu. Jangan gampang, cause kau mangkata. Mola, mola, 숨도 못 쉰대. 나 때문에 힘들어, 심장이 떨어지네. Sungguh, mau mikir kamu gomina.